ocieplanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. O strategii na jesień, kiedy spodziewana jest druga fala pandemii, dyskutował w resorcie zdrowia specjalny zespół. O planach wobec kopalń ma dziś na Śląsku poinformować związkowców wicepremier Jacek Sasin. Gdzie najczęściej śledzi nas Wielki Brat? Za chwilę ranking miast z największą liczbą kamer monitoringu. Nieznacznie mniej nowych przypadków koronawirusa. Potwierdzono 337 zakażeń. Najwięcej było na Śląsku, 150. Wczorajsze dane zbliżone są do tych sprzed tygodnia. Po raz pierwszy w Ministerstwie Zdrowia obradował zespół, który ma przygotować strategię walki z drugą falą pandemii. Prace są skupione wokół ewentualnych decyzji na jesień, gdy możliwe jest połączenie się epidemii koronawirusa i grypy. Do końca sierpnia ma zostać opracowany plan testów, obostrzeń, szczepień i profilaktyki szpitalnej. Do tego czasu obowiązują podstawowe zasady sanitarne. Przewidywany wzrost zakażeń oznacza, że nadal obowiązują wydane przez rząd obostrzenia sanitarne. Przez najbliższy, dłuższy czas musimy nauczyć się żyć z tymi podstawowymi zasadami funkcjonowania w czasach epidemii. Mówił w połowie kwietnia minister zdrowia Łukasz Szumowski i tutaj niewiele się zmieniło. W publicznych miejscach nadal musimy zakrywać usta i nos, a jeśli nie jest to możliwe, zachować 1,5-metrowy dystans. Jest on też warunkiem udziału w masowych imprezach artystycznych i rozrywkowych. Tu obowiązuje zasada jedna osoba na 5 m2. Paulina Kurek, Polskie Radio. W finałową fazę wkraczają testy szczepionki na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Obejmą 30 tysięcy ochotników. Jeśli dadzą pozytywne rezultaty, to akcja szczepień za oceanem może się rozpocząć na przełomie tego i przyszłego roku. Trzecia finałowa faza testów szczepionki na koronawirusa zostanie przeprowadzona w 89 punktach na terenie całych Stanów Zjednoczonych. 15 tysiącom ochotników zostaną wstrzyknięte dwie dawki w odstępie 28 dni. Pozostałe 15 tysięcy otrzyma placebo. Naukowcy będą rejestrować skutki uboczne i analizować skuteczność specyfiku. Współpracująca z Narodowym Instytutem Zdrowia Moderna jest jedną z kilku firm, które otrzymały wsparcie finansowe rządu Stanów Zjednoczonych przy wprowadzaniu na rynek szczepionki na koronawirusa. Rząd federalny przekazał tej firmie już prawie $1 miliard. Na rok 2021 Moderna planuje produkcję od 500 milionów do miliarda dawek szczepionki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zamknięcie części kopalń przewiduje według nieoficjalnych informacji plan, który ma dziś przedstawić wicepremier Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych spotka się na Śląsku ze związkowcami. Kamil Jasek. Według związkowców ze względu na trudną sytuację finansową polskiej grupie górniczej grozi upadłość nawet mimo dotychczasowego zmniejszenia czasu pracy oraz obniżenia pensji. Pod groźbą protestów strona społeczna domagała się więc spotkania omawiającego przyszłość spółki. Dojść miało do niego w ubiegłym tygodniu w Warszawie. Związkowcy odrzucili jednak zaproszenie wicepremiera Jacka Sasina. Do rozmów usiądą więc w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Według nieoficjalnych informacji na spotkaniu przedstawiony ma zostać plan obejmujący między innymi zamknięcie kopalni Wujek oraz trzech ruchów Bielszowice, Halęba i Pokój kopalni Ruda. W planach jest także obniżka pensji w PGG o 30% oraz zawieszenie na 3 lata tak zwanej czternastki. Niespełna 2 tygodnie temu górnicze centrale związkowe zaapelowało o spotkanie do premiera Mateusza Morawieckiego. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec 60-latka, który w Radomiu groził wysadzeniem bloku. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, które zagrażało zdrowiu lub życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Beata Galas. W postaci eksplozji gazu i pożaru budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Bogusławskiego 6 w Radomiu poprzez podpalenie w zajmowanym przez siebie lokalu firanki znajdującej się bezpośrednio nad 2 butlami z gazem. Mężczyzna zapowiedział to dzwoniąc w kwietniu po pijanemu pod numer alarmowy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Na koniec sprawdzimy, gdzie obywatele są śledzeni najbardziej. Najwięcej kamer miejskiego monitoringu jest w chińskich miastach. W pierwszej 20 jest ich 18. W rankingu wysoko jest także Londyn. Adam Dąbrowski. Wielki Brat patrzy. Najczęściej w Chinach. W mieście Taiwan na 1000 ludzi przypada 119 kamer, w mieście Wuxi 92. Honoru Europy broni, albo i nie, Londyn. Stolica Królestwa znalazła się na 3. miejscu. Ponad 9 milionów ludzi obserwowanych jest tu przez niemal 630 tysięcy kamer. Na 1000 Londyńczyków przypada więc średnio 67. W pierwszej 20 jest jeszcze indyjskie miasto Hyderabad na pozycji 16. A jeżeli popatrzymy na pierwszą 50, i tu widać dominację Chin. Szanghaj, Chengdu,

Rusza cień długi marsz wokół drzew, krząta się ptaków rzesza. Zbigniew Wodecki, zaczęliśmy od Bacha. Tak rzucam okiem do kalendarza. Mariusz Owczarek przesyła od czasu do czasu takie informacje z kalendarza. Mamy rocznicę śmierci Jana Sebastiana Bacha, także Antonio Vivaldiego. Jeszcze Antonio Vivaldi dzisiaj. Jego muzyka pojawi się na naszej antenie. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Mówimy dzień dobry, 12,5 minuty po szóstej, ale przede wszystkim myślimy dziś o jednej rocznicy. wysoko. Świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie. Zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli. Dokładnie dwa lata temu odeszła od nas Kora. Powiem tak, ona jest po prostu nieziemska. Ona jest po prostu nieziemska, naprawdę. Jak słucham, to tak mnie dreszczuje, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Dziś jeszcze zaśpiewa o poranku na pewno. 227 trójek już do Państwa dyspozycji. Ranek @polskieradio.pl, także 71335. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. O właśnie, pan też, jak zwykle. O 8.13 zapraszamy na salon polityczny. Beata Michniewicz będzie gościła szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Gościem będzie pan minister Michał Dworczyk. A poza tym przed nami spis rolny. Przypominam od czasu do czasu o tym, co pan tam ma w gospodarstwie, drogi panie. Ten obóz to jest dojarka, tak, jesteśmy właśnie tutaj w naszej oborze. Dwie są krowy, a jest jedna jałówka, która w zasadzie już jest zacielona, więc będzie trzecia. Są dwa byki już takie dorosłe. Nasz reporter wybrał się do gospodarstwa, no i taki mały spis zrobił też. I jeszcze przed 6.30 odwiedzimy to gospodarstwo i zobaczymy, co pan tam mam. Porozmawiamy także o bitwie pod Grunwaldem, na której artysta czasem śpi. To płótno leżało na podłodze, przykryte taką folią. Nie dość, że chodziliśmy po bitwie pod Grunwaldem, jeszcze okazało się, że artysta Rolewski śpi. Ma rozłożoną karimatę i po prostu śpi z bitwą pod Grunwaldem. Co to takiego? Co to za historia? Proszę posłuchać, bo to naprawdę bardzo ciekawa historia. Po 7.40 troszkę o bitwie pod Grunwaldem, ale też troszkę nie. To zapraszamy. A kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Doktor Tomasz oczywiście. Wenus wiruje, to jest ciekawe, w odwrotną stronę niż wszystkie inne. Na Wenus wschodzi słońce od zachodniej strony. Ale za to, dla ułatwienia, zachodzi od wschodniej. Co z tą Wenus? No, tam od czasu do czasu pojawiają się takie pytania dotyczące Wenus, ale to tylko część tej odpowiedzi. Część pytania oczywiście. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Doktor Tomasz. Przed 7 oczywiście urywki z kalendarza. Dziś wtorek, a więc Łukasz Błąd opowie Państwu o tym, co w kalendarzu jeszcze ciekawego. No i zapraszamy także przed 9 muzyczny rozkład jazdy. Po 7.35 Andrzej Zaucha, jak Państwo wiedzą, nasz bohater porannych historii. Piotr Metz Państwu o tym opowie. Do 9. Zapraszamy do trójki. Talking so much, and he won't play what they say to play. And he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. Goes the last human voice. And there goes the last DJ. Well, some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity. All the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. And there goes the last human voice. And there goes the last DJ. Sometimes it'll kinda come in and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the voice. There goes the last DJ. Tom Petty o poranku 23 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Powszechny spis rolny czeka wszystkich rolników zaraz po wakacjach. Potrwa od 1 września do 30 listopada i będzie obowiązkowy. A nasz reporter już dziś wybrał się do pewnego gospodarstwa na Mazowszu, by dokonać spisu dźwiękowego. Gdybyśmy jak sobie wyobrazili, że jestem takim rachmistrzem, który dokonuje spisu, to jakbyśmy zaczęli spisywać gospodarstwo, to od czego byśmy powinni zacząć? Żeby spisać gospodarstwo, podstawowych informacji takich jak powierzchnia gospodarstwa. No właśnie, ile tego wszystkiego jest? Mamy tutaj gospodarstwo w takiej strukturze, że jest 1/3 w zasadzie tego gospodarstwa, to jest jakby moją własnością, a 2/3 to jest tak powierzchnia jakby dzierżawione. Część od rodziny, część od sąsiadów. Wystarczy wyjść z domu, już jesteśmy w zasadzie na polu. Takie typowe gospodarstwo rolne. To jest tradycyjne gospodarstwo rolne, można tak rzec. Różna uprawa i zboża, i ziemniaki, i trawy, i właśnie takie potrzebne do hodowli zwierząt. Całość powierzchni jest w granicach 25 hektarów. Mamy tu różne ziemie, bo my tutaj właściwie mamy trochę czwartej klasy, ale i nieraz nam wychodzi jeszcze coś tam zasiać i to nawet może będzie szósta czasami. Takie te plamy, to nie jest jakaś choroba? To w tym roku jest tutaj atak zarazy ziemniaczanej. Pamiętam z dzieciństwa, wtedy podobno Amerykanie stonkę zrzucali, to stonka niszczyła uprawę. Stonka też mocno męczy, to jest ostatnio też troszkę kłopot większy. Tutaj rośnie żyto, więc już jest dojrzałe. W zasadzie można w tym tygodniu wchodzić w pole z kombajnem, więc... Dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że jak pogoda dopisze, to w tym tygodniu rozpoczniemy już niwowanie. Ważne, żeby nie padało. Ważne, żeby nie padało. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo no, ten rok mocno taki przekropny, więc nawet są takie miejsca, w których obawiamy się, że kombajn po prostu zwyczajnie utonie w jakimś tam błocie, czy ziemia będzie zbyt mokra. Odpalimy sobie zaraz naszego ciągniczka. To są dwa traktory. Tak, mamy dwa traktory. Jeden jest dwunapędowy, znaczy będą dwa koła napęd, około 65 koni. To nie jest tam jakiś mocny, ale na tą powierzchnię gospodarstwa jak najbardziej jest w porządku. Ten drugi taki chyba bardziej leciły. Najbardziej popularny traktor w Polsce, 30 tradycyjna. Ten odgłos to jest dojarka, tak, jesteśmy właśnie tutaj w naszej oborze. Dwie są krowy, a jest jedna jałówka, która w zasadzie już jest zacielona, więc będzie trzecia. Są dwa byki, już takie dorosłe. bałbym się też kogo spotkać tak w cztery oczy na polu. Jak się znorowi, no... I to byłaby wtedy taka scena jak z Frankiem Dolasem i z bykiem. Mogłoby i tak być. Ja nawet widzę, ja to widzę. Tomasz Jeleński z bykiem w trakcie spisu dźwiękowego rolnego. Tak to wyglądało. No tak właśnie odwiedziliśmy jedno z takich gospodarstw. No bo spis przed nami. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Tomek, ale już nie musisz, już spokojnie, można zostawić pana byka. 26,5 minuty po 6, zapraszamy do Trójki. Już niedługo w Trójce skrót wiadomości. A później oczywiście opowiemy troszkę o pogodzie. Cranberries. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć panu redaktorowi po weekendzie. A, dzisiaj wtorek. No proszę. No dlatego, że wczoraj miałem dzień wolny, dlatego dla mnie weekend się wczoraj skończył. A tak jeszcze tak a propos, cytując, to jest dres z Janosika. To ci powiem. Ciepło. Ciepło. Ma pan rację. Na poniedziałek panu umknął. 6:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. 337 zakażeń koronawirusem, 5 osób zmarło, 103 wyzdrowiały. To dane resortu zdrowia z wczoraj. Po raz pierwszy obradował zespół, który ma przygotować strategię walki z drugą falą pandemii. Prace są skupione wokół ewentualnych decyzji na jesieni, gdy możliwe jest połączenie epidemii koronawirusa i grypy. Istotna będzie współpraca lekarzy rodzinnych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Bardzo ważne będzie to, jak na tym pierwszym etapie u lekarza rodzinnego rozróżnić to zwykłe przeziębienie od infekcji koronawirusem. Do końca sierpnia ma zostać opracowany plan testów, obostrzeń, szczepień i profilaktyki szpitalnej. Plan naprawczy dla pogrążonej w kryzysie Polskiej Grupy Górniczej ma przedstawić dziś wicepremier Jacek Sasin. Rozmowy ze związkowcami rozpoczną się przed południem. Według nieoficjalnych informacji program zakłada m.in. zamknięcie w październiku tego roku kopalń Wujek w Katowicach i Ruda w Rudzie Śląskiej. Program przewiduje także zawieszenie wypłat tzw. 14. pensji na 3 lata oraz zmianę sposobu wynagradzania w spółce. W tym roku przychodzi PGG spadły o 2 miliardy 700 milionów złotych. Ostra krytyka ze strony Madrytu pod adresem władz w Londynie. Premier Pedro Sanchez nazwał niesprawiedliwą i błędną decyzję o obowiązkowej kwarantannie dla wszystkich podróżnych wracających z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii. Stwierdził, że Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Andaluzja i region Walencji są bezpiecznymi miejscami. Premier Sanchez zwrócił przy tym uwagę, że w większości regionów w Hiszpanii wskaźnik zakażeń koronawirusem jest niższy niż na Wyspach Brytyjskich. Pełny serwis Trójki. O 7 zapraszam. O pogodzie Ola Rzeczek. Witam Państwa gorąco, bo dziś będzie jak w hydrozagadce. Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. Już teraz jest bardzo ciepło jak na tę porę dnia, a będzie od 24 stopni nad samym morzem do 33 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a miejscami nawet do 34. W tych regionach pogodnie będzie w pierwszej części dnia, ale późnym popołudniem lub wieczorem miejscami mogą pojawić się burze z przelotnymi opadami deszczu, a nawet gradu. Porywy wiatru w czasie burz mogą osiągnąć do 85 km na godzinę. Burze pod wieczór możliwe także na Przedgórzu Sudeckim i w górach. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od 14 do 18 stopni i bardzo silny wiatr. Burze lokalnie z gradem mogą pojawić się również na Śląsku. Tam na termometrach do 32 stopni, w rejonach podgórskich od 26 do 30, wysoko w Beskidach od 20 do 24 i wietrznie. W Tatrach przelotne opady deszczu i burze możliwe są zarówno rano, jak i po południu. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, na szczytach Tatr około 13. W górach najcieplej będzie rano, ale za to w pierwszej części dnia wysoko w Tatrach silniej powieje, nawet do 100 km na godzinę. Później wiatr będzie słabł. W górach świętokrzyskich pogodnie i bardzo ciepło, około 27 stopni. Na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 19 do 23, a niżej na Podkarpaciu od 27 do 30. Trzydziestki na termometrach także w środkowej części Polski. Szczegóły za godzinę. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranek Małpa Polskie Radio.pl. Pan Marcin szybko napisał: moje krowy pozdrawiają krowy tego pana z reportażu. Czuwaj. Czuwaj, panie Marcinie. Do listu dołączone zdjęcie. Jakie sympatyczne. Ale zaglądam jeszcze także do kalendarza. W 1943 roku urodził się Richard Wright z Pink Floyd. To Pink Floyd. Urodzinowo. Za 20 minut będzie siódma. Za Zajrzyjmy sobie do prasy. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pyta, czy zabraknie pieniędzy na leczenie. Z powodu epidemii i rosnącego bezrobocia w kasie NFZ może zabraknąć do końca roku nawet 8 miliardów złotych. Zgodnie z planem finansowym NFZ na 2020 rok przychody funduszu, w większości pochodzące ze składki zdrowotnej, którą wszyscy musimy odprowadzać, miały wynieść niecałe 97 miliardów złotych, czyli ponad 8 miliardów miesięcznie. Tymczasem z danych, które uzyskała od funduszu firma doradcza Public Policy, wynika, że już przed pandemią, czyli w styczniu i lutym, przychody funduszu były w sumie mniejsze o 0,5 miliarda od zakładanych. Gdy rząd ogłosił lockdown, różnica między planem a realnymi przychodami jeszcze bardziej wzrosła. Co na to ministerstwo? Resort odpowiedział, że żadnej dziury w budżecie nie ma. Budżet NFZ na ten rok jest o blisko 5 miliardów złotych większy niż w roku ubiegłym. Nie ma żadnego zagrożenia z powodu zmniejszonego wpływu składki zdrowotnej, gdyż ubytek ten jest pokrywany na bieżąco z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Odpowiedziało Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, ale okazuje się, że coś jest na rzeczy, dlatego że zaczyna brakować pieniędzy w kasie NFZ i te braki odczuwają szpitale tak zwane covidowe. Na ten temat w artykule Wielka dziura w kasie NFZ. Na stronie Gazety Polskiej Codziennie twarda polityka. Złożyłem formalny wniosek do pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, by zainicjować proces związany z wypowiedzeniem konwencji stambulskiej, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wyjaśnił również założenia rewolucji ideologicznej zawarte w tym dokumencie. W tym dokumencie szczegóły w artykule Prawdziwa twarz konwencji stambulskiej. A na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie także jeszcze jeden pomysł, nie jeszcze jeden, tylko pomysł Ministerstwa Zdrowia związany z kontrolą wesel. Resort Zdrowia rozważa kontrolę, czy na weselach przestrzega się zasad związanych z obostrzeniami, między innymi tych związanych z liczebnością, czy w imprezach uczestniczy maksymalnie 150 osób. Według najnowszych statystyk wesele stały się jednym z największych ognisk zakażenia koronawirusem. O tym temacie w artykule Wesela pod kontrolą. Rzeczpospolita na pierwszej stronie donosi o, ujawnia swoje wyniki swojego dochodzenia, swojego śledztwa związane z pewnymi niedozwolonymi praktykami urzędników. Wysocy funkcjonariusze Ministerstwa Finansów, którzy wyjeżdżali na zagraniczne misje, mieli wyłudzać VAT. Z informacji gazety wynika, że sprawa dotyczy 4 wysokiej rangi funkcjonariuszy pracujących w służbie celno-skarbowej. Byli oddelegowani na misje na Ukrainę i do Mołdawii. Domniemane wyłudzenia podatku miały związek z ich podróżami zagranicznymi do tych właśnie krajów w ramach tak zwanej procedury zwrotu VAT dla podróżnych, czyli tax-free. Z tego przywileju mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, nie posiadające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Tymczasem funkcjonariusze, którzy byli oddelegowani na misje zagraniczne, mieli stałe miejsce zamieszkania w Polsce, kupowali w kraju elektronikę, a podczas wyjazdu za granicę zgłaszali, że chcą zwrotu podatku VAT, no i odbierali go. Sprawa wyszła na jaw, bo jeden z lotniskowych celników miał odmówić podbicia stempla tax-free. O tej wpadce w artykule niedozwolone tax-free urzędników. Na koniec dziennik Gazeta Prawna, który pisze o pewnej niedoskonałości związanej z tarczą 4.0. Przedsiębiorcy działający na rynku mniej niż 2 lata i chcący przejąć udziały w innej firmie mogą zostać potraktowani przez ustawodawcę na równi z chińskimi i rosyjskimi funduszami inwestycyjnymi. Chodzi o zmianę w ustawie o kontroli niektórych inwestycji, którą przegłosowano w ramach tzw. tarczy 4.0. Weszła ona w życie kilka dni temu i w założeniu miała uniemożliwić przejęcia polskich spółek przez wrogi nam kapitał. W praktyce jednak może uniemożliwić to nabywanie udziałów w takich spółkach przez firmy z Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają mniej niż 2 lata. O tych szczegółach tego problemu pisze Patryk Słowik w artykule Rząd walczy z wrogimi przejęciami z Polski. A za godzinę o planach związanych z zamknięciami szkoły. Bardzo dziękujemy. To poranna prasa. Eryk Kazanowski, 2273, nasz numer telefonu w tej chwili za 15 minut 7. Nie wiem, czy do trójki już dotarła ta smutna informacja o tym, że wczoraj wieczorem zmarł Michał Giertuszkiewicz, perkusista zespołu Dżem. I chciałbym, żeby uczcić go jakąś piosenką z porannej audycji trójki. Dotarła ta informacja, bardzo smutna informacja. Tak, pan Michał był perkusistą w zespole Dżem. No i między innymi grał na płycie Cegła. Thank you. jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. No. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. No. Jestem złym aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Dopełnieniem świata, oceanem, pustą szklanką. Jam na perkusji, pan Michał Giercuszkiewicz. Za 10,5 minuty siódma, jeszcze w nawiązaniu do spisu rolnego, pan słuchacz ma przemyślenia. W związku ze spisem rolnym chciałem właśnie donieść, że obrodziły mi dynie. Trochę przez pomyłkę, bo miałem jakieś ziarenka, wsadziłem, myślałem, że mi wyrosną cukinie. A potem jakieś takie zamiast zielonych mi się pojawiło żółte i rośnie i naprawdę jest imponujące. Nie szkodzi, że coś innego. Ważne, że ładnie wyrosło. To bardzo ważne. Trzeba podlewać. Aha, jeszcze pani Maria, bo nasz reporter Tomasz Jeleński miał bliskie spotkania z bykiem. Pani Maria napisała, przeszłam takie bliskie spotkania z bykiem. Ścigała mnie gęś. Nawet państwo nie wiedzą, jak, z jaką prędkością potrafi się przemieszczać. A także miałam szczęście, cudzysłów tutaj, do walczących kogutów. To już rodzinne podwórze. No takie rzeczy się zdarzają, zwłaszcza na wakacjach, na wsi na przykład. Urywki Urywki z kalendarza. Dowiemy się, co tam w kalendarzu, a opowie Państwu o tym Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przepraszam za być może słyszalną zadyszkę, ale mam za sobą dopiero co wykonane 15 przysiadów i 8 pompek. Właściwie 7, jeśli zgodnie z zasadami federacji ostatnią pompkę o charakterze jednokierunkowym uznamy za niepełną wobec nieprzezwyciężenia szalejącej grawitacji. Zresztą już po czwartej wiedziałem, że pomimo wysiłków to nie będzie moje święto. Natomiast Państwo jak najbardziej mogą obchodzić przypadający na dziś Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Wakacje dostarczają wielu sytuacji, w których przydatność sprawnych i wydajnych mięśni się przydaje, a równocześnie ich efektywność może być rozwijana. Podejście na bukowe berdo z mucznego, spływ pontonowy na sanie, sprint rowerkiem wodnym z Polańczyka do Soliny, wspinaczka na czołg w Baligrodzie w celu zdjęcia dziecka z lufy to tylko kilka przykładów zdarzeń z weekendu, w czasie których myśl o konieczności wykupienia karty na siłownię powracała niczym bumerang. Na razie udało się utrzymać przekonanie dzieci, że tata jest silny jak niedźwiedź, skoczny jak ryś i szybki niczym jeleń karpacki, ale to tylko dlatego, że nie miały przystępu do odbywających się po ich zaśnięciu sesji regeneracyjnych z użyciem licznych plastrów, maści rozgrzewających i uelastyczniających całego człowieka żelów. Zadbana, utrzymywana w dobrej kondycji i przyzwyczajona do znacznych obciążeń masa mięśniowa nie wyklucza rzecz jasna dbałości o rozwój uzdolnień intelektualnych, pielęgnowania rzutkości umysłowej i wzmacniania procesów poznawczych. Jak wrócić na szlak, kierując się bardziej słońcem i mchem niż GPS-em używającym pełnopłatnego ukraińskiego internetu? Jak skoordynować 7-osobową załogę pontonu, żeby wydobyć ją z pułapki ruchu obrotowego? Jak uniknąć zamoczenia, a równocześnie opuścić mieliznę rowerkiem wodnym z mechanizmem uwikłanym w chronione wodorosty? Czy wreszcie jakiego kalibru jest działo wystające od 75 lat z wieżyczki radzieckiego T-34? To tylko kilka hipotetycznych wyzwań, z jakimi może przyjść turyście zmierzyć podczas letnich wojaży. Przychodziłoby to łatwiej, gdyby umysł był trenowany na przykład za pomocą kompozycji szachowej, w której mistrzem był urodzony 28 lipca 1902 roku Grzegorz Grzeban. Ta odrębna dziedzina szachów polega na stworzeniu na szachownicy sztucznego układu bierek, który zawiera interesującą ideę lub kombinację. I tu do wyboru są dwuchodówki, samomaty, czy też szachowe problemy nieortodoksyjne z bajkowymi figurami. Podczas ostatniego weekendu osobiście wielokrotnie odczułem konsekwencje zaniedbania się w rozwiązywaniu kompozycji szachowych. Zatem życzmy sobie tego 28 lipca mięśniowo-umysłowej synergii. Na rodzinnym urlopie może to zadecydować o przetrwaniu. Oj, może, drogi panie, może. Łukasz Błąd, bardzo panu dziękujemy. Dzień masy mięśniowej. Dobrze zanotowałem? Mam nadzieję, że dobrze. Oj, nie poświętuję ja dzisiaj. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine location. It's understood that Hollywood sells Californication. Unicorn, hardcore.